100 meter, Kjeld Nuis moet tot zo'n 1/14 van zijn persoonlijk record gaan komen om hier de winnende tijd te rijden in Insel. De Olympisch kampioen wil revanche in deze laatste rit, 1500 meter, waarin hij het op gaat nemen tegen Minster Kim. De verrassende nummer 3 van de Olympische 1500 meter van vorig seizoen. Echt, alleen de echte kenners wisten dat Kim op het podium zou kunnen gaan eindigen. Kim tegen Nuis. Nuis gisteren slechts derde op de 1000 meter achter Kai Verbeij en achter Thomas Krol, die nu aan de leiding gaat. Nuis was absoluut niet te spreken over zijn race. Hij was met allerlei dingen bezig geweest, behalve met goed schaatsen. En dat wil hij nu wel gaan doen op deze 1500 meter. We zijn er dus aan begonnen. We zijn 23 seconden en 3/39 onderweg. Dat is de doorkomsttijd van Nuis na 300 meter. En daarmee ligt hij 1/19 van een seconde achter op het schema van zijn ploeggenoot Thomas Krol, die op de winnerboarding zit uit te hijgen, uit te puffen. En natuurlijk heel geconcentreerd en vol inspanning toekijkt. Oeh, misser bij Nuis in de buitenbocht. Dacht ik daar te zien voordat hij het rechte eind weer komt opgereden. De eerste volle ronde van Thomas Krol ging in 24-9. De eerste volle ronde van Kjeld Nuis is langzamer. Is bijna 0,3 van een seconde langzamer. 25-19 voor Kjeld Nuis. Die zich maar ook moeite heeft om die snelheid er goed in te houden als hij de buitenbocht uitkomt gereden. En met grote voorsprong over Minster Kim heen kruist op die kruising. Helemaal geen tegenstander voor Kjeld Nuis. Helemaal niet iemand met wie hij dat duel kan aangaan. Zodat hij nog vooruit wordt gestuurd. Hij moet het helemaal alleen doen. Kjeld Nuis uit de ploeg van Jack Ory gaat de laatste ronde in naar 1:14.76. Rondetijd is wel gelijk aan de ronde van Kjeld of van Thomas Krol. Dan moet Kjeld Nuis proberen om in de laatste ronde de 33ste van een seconde goed te maken die hij achter lag. Maar hij moet naar buiten toe. Hij heeft het nadeel van de laatste buitenbocht. Maar goed dat dat Thomas Krol ook daar straks in zijn race. Kjeld Nuis komt omhoog met zijn bovenlichaam. Begint nu aan de laatste 100 meter. Wordt het Nuis of wordt het Krol? 1:42.58. Nuis komt nog in de buurt, maar hij redt het niet. De wereldkampioen wordt Thomas Krol. De wereldkampioen op de 1500 meter. Hij staat met de armen in de lucht aan de overzijde. Op de kruising en slaat de handen voor zijn gezicht. Kjeld Nuis komt niet verder dan plaats 5 een seconde achter Krol. De Olympisch kampioen die wordt weer verslagen. Nu door een teamgenoot, door Krol. Krol is de winnaar van de 1500 meter. Voor Sverre Lunde Pedersen en Denis Juskov. Nederland heeft voor de 7e keer de wereldtitel, de wereldkampioen op deze afstand. Na Itz Posma 2 keer, Straathof, Ritsma, Wennemars en Nuis is het nu Thomas Krol. Hij pakt het goud. Het zilver voor Sverre Lunde Pedersen. Het brons voor Denis Juskov. En andermaal een behoorlijke harde nederlaag voor de Olympisch kampioen Kjeld Nuis. Hij eindigt pas op de 5e plaats. Ja, Anu? Ja. Ja, dat is een verrassende uitslag. Ja. Ja, 5e had ik dan ook weer niet gedacht. Nee. En de verrassing is dan Krol. Ja, nou ja, na gisteren dan toch niet helemaal zo super verrassend. Maar dat hij wint, het is wel heel mooi dat hij... hij heeft dit jaar natuurlijk nu een overstap gemaakt naar Jack Ory. En hij is eigenlijk daar naartoe gegaan omdat hij meer met lange afstandmannen kan trainen. Omdat hij dat een beetje miste bij het team van Gerard van Velde. Maar het mooie is dat hij sneller is geworden. Want hij de 1000 meter doet hij nu ook mee. En dat hij dus meer snelheid heeft gekregen bij dit team. Twee afstanden, twee Nederlandse wereldtitels. Het begint weer een ouderwets WK afstanden te worden. Ja, nou ja, we zijn nog niet klaar. We moeten nog de Masters, maar... Andy Houtkamp, sorry. Ongelooflijk. Het is de kant waar je naartoe speelt, want het is 2-2 geworden. Neesiet, mooie voorzet vanaf de rechterkant. Komt op zijn hoofd terecht. Becker met de voorzet. En Neesiet deed het vorige week 2 keer. En ik zie de linkervuist van Alfons Groenendijk. Die zegt van, jongens, geweldig. Goed gedaan in die tweede helft. Ze kwamen op 2-1. Dat was al een goede goal van Goossens. En nu, dit is een uitstekend doelpunt. Thomas Neesiet voor ADO maakt de gelijkmaker tegen Emmen. En het is stil geworden in het stadion. De wissel gaat komen bij Emmen. Arias gaat komen en eruit gaat Banning. Maar ja, het is wel na 2-0. Nu opeens 2-2. Met nog minder dan een kwartier te gaan in Emmen. Emmen, ADO 2-2. NPO Radio 1. We hadden het nieuws van 4 uur even uitgesteld, maar hier is hij echt hoor, Dorald Meges. Contacten gaan moslims en overheid vindt dat er meer duidelijkheid moet komen aan de vele halal-keurmerken. Volgens de organisatie zijn die keurmerken niet helder over de manier waarop vlees is geslacht. Soms wordt alleen onverdoofde rituele slacht halal gevonden en soms is verdoving wel toegestaan. In Opdam in Noord-Holland zijn 4 doden geborgen. Die zaten in een auto die te water was geraakt. Wanneer dat is gebeurd, dat is nog niet duidelijk. Voorbijganger ontdekte die auto vanmiddag. De identiteit van de slachtoffers is ook nog niet bekend. Turkije wil dat China de kampen sluit waar Oeigoeren vastzitten. Dat is een etnische moslimminderheid die verwant is aan de Turken. In de heropvoedingskampen zouden 1 miljoen mensen wonen. Grote schande voor de mensheid, zegt Turkije. Bij de WK-afstanden heeft Thomas Krol de 1500 meter bij de mannen gewonnen. Pedersen won zilver en Juskov het brons. Kjeld Nuis werd vijfde. Irene Wüst won eerder vanmiddag voor de vierde keer in haar carrière de 1500 meter bij de vrouwen. In Insel bleef ze als enige onder de 1,53. De Japanse Miho Takagi won zilver en Brittany Bowe werd derde. Het weer bewolkt, regenachtig, 6 tot 10 graden is het vanmiddag. Dan gaat het weer harder waaien, aan zee zelfs hard of stormachtig. Vanavond wordt het vanuit het noordwesten droger. Ik voel de verkeersinformatie aankomen. René Passet, die A27. Ja, dat speelt nog steeds hoor. Want die 4 uur hebben ze niet gered met de spoedreparatie bij Noorderloos. Het gaat allemaal wat langer duren. Op de A27 naar Utrecht sta je zeker een half uur in de file tussen de brug Gorkum en Noorderloos. Rij lekker om via de A15 en de A2. Radio 1. NOS langs de lijn. Kan haar lopen en die denkt de thuisploeg heeft het allemaal onder controle, maar dan... Ja, dat is ook 45 minuten lang. En dan ga je iets te veel verdedigend spelen. Dan wil je die 0 vasthouden, want je staat met 2-0 voor bij rust. En dan denkt ADO, ja, wij moeten natuurlijk wel gaan komen. En dan krijg je een totaal andere tweede helft dan de eerste helft. Namelijk nu in het voordeel van ADO. Van 2-0 rust, nu 2-2. Nee, ziet mooie goal, de 2-2. En nu een vrije trap waar John Goossens voor klaar staat. Hij was koud in het veld of hij maakte een goal, de 2-1. En dat was al knap. En nu een vrije trap met zijn linker, want dat is zijn been. Maar hij schiet de bal in de muur, wordt de bal weggewerkt. Ja, en nu wordt het een hele leuke slotfase, waar eigenlijk ADO toch de bovenhand heeft. Want die klap is aangekomen bij Emmen. Zowel bij het publiek als bij de spelers, dat is te zien. Arias is gekomen bij Emmen om Banning te vervangen. En dan gaan we kijken wat er nog kan komen in die slotfase. Balbezit voor ADO bij Hooy aan de linkerkant, die veel ruimte krijgt, te veel ruimte. En hij is snel, moet de bal voor doel brengen. Nee, hij geeft hem aan El Kayati. Ja, die heeft een helemaal mooie trap in de benen. Gaat het strafschopgebied binnen. Dan had het El Kayati, maar dan twee man. En dan stuit hij op Glenn Bijl. Gaat de bal wel over de zijlijn. Mag ADO gaan gooien. Kijk naar de klok. 80. Nee, bijna 81 minuten al gespeeld. En zo is het toch wel een hele leuke wedstrijd voor de neutrale kijker. Bal voor het doel. En komt terecht bij Immers. Immers, er is hens gemaakt. Zegt Immers. Door een verdediger van Emmen. Maar het spel gaat verder met El Kayati. Die gaat tegen de vlakte. Nou, de VAR. En dat is in dit geval meneer Ruperti. Die heeft wat te doen in Zeist als straks het spel stil ligt. Het balbezit is voor Anko Jansen. Speelt de bal naar voren naar Arias, die invaller. En ja, ik weet niet of we nog een winnaar gaan krijgen, maar het zou me niet verbazen. Maar wie het wordt, ik durf het niet te zeggen. Balbezit achterin bij Nick Bakker, die de bal even breed speelt naar Chacon. En Chacon naar voren. Leuke wedstrijd, spannende wedstrijd. 2-2 de stand bij MADO. Durf jij het wel te zeggen of er nog een winnaar komt, Arman, bij Groningen-Vitesse? Mijn gevoel zegt nu van niet, maar mijn gevoel zit er wel eens vaker naast. 1-1, 81ste minuut. Groningen is wel de ploeg die nu wat dreigender is geweest. In de laatste fase een kans voor Doan, die vanaf de rechterkant van het veld schoot. Op doel, redding Eduardo. Net was er een enorme kans op een uitbraak via Elhan Koeri. En Doan, die deden allebei precies het verkeerde. Elhan Koeri gaf de bal veel te hard en Doan maakte een loopactie die Elhan Koeri niet begreep. Waardoor Groningen de bal weer heel makkelijk verspeelde. Maar Vitesse valt mij echt, echt bitter tegen hoor. Die ploeg heeft flink wat kwaliteit in de selectie, maar ja, het ziet er gewoon niet al te best uit wat zij doen. En dat is al weken zo. Het is geen stabiele ploeg. Het spel is niet goed. En van Vitesse moet je toch verwachten, de nummer 5 van Nederland, dat ze hier kunnen winnen van Groningen. En vooralsnog zit dat er niet in. Maar we voetballen nog eventjes. 9 minuten. En Vitesse heeft nu de bal aan de linkerkant van het veld. Bij Vitesse is daar het debuut van de nieuwe spits. Douda, de Ghanese, gekomen in de winst op huurbasis van Anderlecht. Die krijgt nu ook de bal. Speelt hem even terug op Ali. Hij heeft Darfalou vervangen, Douda. En nu is de bal aan de rechterkant van het veld beland. Waar Ødegaard de bal heeft. Heel weinig van gezien van Ødegaard. Die af en toe briljant is. Maar dan een week later ook onzichtbaar. En dit is zo'n week. Hoewel hij nog wel tijd heeft om zich te onderscheiden. Vitesse met de voorzet. Daar wordt geklungeld achterin bij Groningen. Ze krijgen de bal niet weg. Serrero vangt op. Net buiten het 16 meter. De bal gaat terug naar Mukhtar Ali. Ali wordt op de huid gezet door Reis. En moet dus ook terugspelen naar Van der Werf. Van der Werf aan de rechterkant van het veld kan de bal misschien voorgeven. Wacht daar lang mee. Dan op Douda. Die niet al te lang is. Kan het kopduel wel aan. Maar verliest dat ook weer. Voor vangt op. Net buiten het 16 meter. Voor naar Serrero. Serrero naar Ali. Zo is er sprake van enige druk op het doel van Groningen. Ali geeft de voorzet naar Karavaev. Karavaev staat geen buitenspel. Krijgt de bal bij Bero. En die schiet dan niet op de bal, maar op een verdediger van FC Groningen. Daar wordt dus gefloten voor een vrije trap voor Groningen. Die zij mogen nemen in het eigen 16 meter gebied. En zo is het nog een minuut of acht. Is er wel eindelijk wel sprake van enige ontwikkelingen. Want het is een saaie tegenvallende tweede helft. Die en de wedstrijd kent nog steeds. Dat was ook de ruststand. Een 1-1 tussenstand. Chris Wobbe, Engelse tussenstand. Ja, zeker. De spanning is weer terug op Wembley. Jamie Vardy, die notabene een penalty miste, zet Leicester op 2-1. Natuurlijk nog wel de achterstand voor Leicester. Maar het is een zeer zware tegenstander gebleken in de tweede helft voor Tottenham. Leicester heeft al eerder gewonnen van Chelsea, van Manchester City. En heeft nog 10 minuten om misschien wel gelijk te komen. Gelijk staat het ook in de Brugse Stadsderby bij Cercle en Club. Het was Ivan Cardona die uiteindelijk de 2-2 op de borden schoot. Zojuist Stefano Dens wil een mooie vrije trap. Maar die werd uit de hoek geranseld door de doelman van Club. Het is nat, het is modderig. De plaggen vliegen je om de oren in het Jan Breidel stadion. Prachtig om te zien. Publiek met een capuchon op en een pint in de hand. Geniet van deze derby tussen deze twee Brugse grootmachten toch wel te noemen. Dan gaan we naar schaatsen, oftewel short track. De B-finale is gewonnen van de 500 meter door Lara van Ruiven. En de A-finale van de 500 meter, daar stond Schulting in natuurlijk. De koningin van het shorttrack, maar ze ging onderuit en eindigde op de vierde plek in de finale. Dus. Het is 3-2 en het is echt een schitterende goal van Anko Jansen. Hij krijgt de bal halverwege de helft van ADO. En na 3-4 stappen denkt hij, weet je wat, ik ram hem in de bovenhoek. En dat doet hij ook. Het is 3-2 voor Emmen. En wat een wedstrijd is dit toch aan het worden. 4-3 was het vorige week bij PEC tegen Utrecht waar ik bij was. En ook dit is zo'n hele fijne wedstrijd. Wat een goal zeg. Die moet iedereen vanavond terugzien. Zeg maar een meter of 5 van het punt van het strafschopgebied. En dan haalt hij verwoestend uit in de rechterbovenhoek. Anko Jansen. En het is al zo'n geweldige voetballer. En dit is hem hoor. Dit is echt een van de mooiere. Met zo'n heerlijke buitenkant voet. En dan glijdt die bal bijna de bovenhoek in. Het is echt Een beauty. Het is een doelpunt waar je een wedstrijd mee wint. 88 minuten gespeeld in Emmen. En Anko Jansen met zijn geweldige doelpunt. Vijfde doelpunt dit seizoen. Maar dit is een hele belangrijke. 3-2. Emmen leidt tegen ADO. Wordt het ook zo leuk en spannend in de slotfase van Groningen-Vitesse, Arman? Ik vrees dat Andy daar het patent op heeft. Hugo, hier is het 1-1. Belangrijk ook voor Groningen, die goal van Emmen natuurlijk. Want Emmen gaat met zo'n overwinning over Groningen heen op de ranglijst. Komt dan op 24 punten. En Groningen, met het ene puntje waar ze nu op staan, komt er op 22. Maar daarmee staan ze wel gewoon gedeeld 16e. Op doelsaldo houden ze dan misschien nog net Excelsior achter zich. Maar ja, dan zitten ze toch echt wel weer diep in die degradatiezorgen. Dat terwijl het bij Groningen de laatste weken wel de goede kant op ging. Maar ja, Emmen wint gewoon. En Groningen moet het eigenlijk ook doen. Ze proberen het ook wel. Maar hebben het toch een beetje laten liggen in het afwerken van de kansen. Niet al te slim uitspelen van de kansen die er wel waren in de tweede helft. Nog een minuut of twee voetballen we in Groningen in de stromende regen. Danny Buijs heeft een keurige FC Groningen paraplu gevonden. Slutski heeft die niet nodig. Die is nog steeds aan het rondlopen in de stromende regen met alleen zijn colbert aan. Ja, ook nog wel een broek, maar niet met heel veel jas of paraplu's. Daar komt de voorzet richting Sergio Pat. De doelman van Groningen die moet zijn doel snel uitkomen om hem weg te koppen. Want hij was buiten zijn 16 meter gebied. Vitesse met Karafajev en Ødegaard aan de rechterkant. Ødegaard die wordt afgestopt. Maar daar wordt wel een ingooi gegeven aan Vitesse. Afgestopt werd hij door Tim Handwerker. Vitesse neemt die ingooi snel, maar raakt de bal ook snel weer kwijt. En Elan Koeri, slotfase bij Groningen-Vitesse. Nog steeds 1-1. Met aan de linkerkant nu Ludovic Reis. Die steekt de middenlijn over en krijgt de bal bij Gladon. Die in de ploeg is gekomen zojuist. Dat was de laatste wissel bij Groningen. Gladon gekomen voor Thomas Bruns. Die dus niet heel succesvol was tegen zijn oude club en ook zijn toekomstige club, want hij wordt gehuurd en gaat na deze paar maanden weer terug naar Vitesse. Nog steeds Groningen in de 90ste minuut inmiddels van de wedstrijd. Het is nog steeds 1-1. Komt hier nog een winnaar? Misschien wel. Gladon krijgt de bal bij Elan Koeri. Staat zelf voor de goal. Elan Koeri moet de bal voorgeven. Doet dat ook. Is geen goede voorzet, maar misschien komt de kans er alsnog. Nee, want aan de linkerkant vangt Vitesse die bal weer op. Geeft wel een ingooi weg, maar het is geen doelpunt voor FC Groningen. Het blijft hier 1-1 in de slotfase in Groningen. Emmen ADO, degradatiekraker, beslist door Anko Jansen. Markante man ook, hè, Andy. Aan het begin van het seizoen een tikje te dik, hè, als liefhebber van... En misschien nog steeds wel, hoor. Maar nou, ik vind hem niet zo slecht uitzien dit keer. Nee, hij ziet er uitstekend uit. En hij voetbalt echt geweldig al de hele wedstrijd. Want ik heb ook in de eerste helft loftuiting aan zijn adres gegeven. En terecht. Maar de manier waarop hij tot die derde goal maakte... We hebben 4 minuten extra tijd. 3 minuten zijn daar nog van over als de bal over de zijlijn is gegaan. Maar Emma had het bijna aan zichzelf te wijten, hoor. Dat het puntverlies zou leiden. Na die 2-0 voorsprong gingen ze veel te veel, zoals Foppe de Haan dat vroeger altijd zo mooi zei, met kont in de goal hangen. Dat gebeurde nu niet. Maar nadat het 2-2 werd door ADO, gingen ze toch maar weer aanvallen. Leverde meteen een kans op voor Arias. En daarna die prachtige goal van Anko Jansen. Dik 1 minuut van de blessuretijd zit erop. Balbezit voor de keeper van ADO. Swinkels heeft de bal naar voren geramd richting Neesiet. Maar daar gaat de bal overheen. En ook Hooi kan er niet bij. En kan er dan door Meijers iets worden gedaan? Ja, een overtreding maken op je tegenstander. En dan is Anko Jansen wel zo slim dat hij blijft liggen. En die zal wel even blijven liggen. Want die zal zogenaamd pijn hebben. Nou, hij gaat alweer staan. Heeft wel wat pijn aan de heup. Maar denkt, ach jongens, maakt het nou uit. Nog even kijken. 2,5 minuut van de extra tijd zijn er over. Emmen 3-2. Arman! En dan doet Groningen toch in de eerste minuut van de extra tijd. Het is Mohamed El Hankouri die hem maakt in de korte hoek. Van net binnen de 16 meter schiet hij Groningen naar de overwinning tegen Vitesse. En oh, wat is dit? Een ontzettend belangrijke goal van El Hankouri. Het stadion barst bijna uit zijn voegen. Wat een blijdschap, zeg. En Groningen heeft er recht op. Want was ook de ploeg die de laatste minuten de enige was die echt aan het aanvallen was. En El Hankouri, ongelukkig als invaller tot nu toe in deze wedstrijd, gaat nu tussen twee spelers van Vitesse door in het 16 meter gebied. En Ronto keurig af, schiet de bal in de korte hoek. Net langs Eduardo, die toch vooral kijkt naar de lange hoek. En die korte hoek wat ongedekt laat. Wat is hij blij. En wat is Vitesse onthutst. Weer een nederlaag buiten Arnhem. En Groningen op het nippertje weten ze er toch nog voor te zorgen dat ze niet verder drijf wegzakken in dat drijfzand, in dat degradatiedrijfzand. Want oh, wat is dit belangrijk. En Emmen wint. Dat zijn 3 punten voor hun zeer waarschijnlijk. Maar Groningen gaat dat dus ook doen in de extra tijd. De goal dus van Elan Koeri. Er is afgetrapt inmiddels. Het is nog dikke minuut te gaan in Groningen met Vitesse, met Ali. En de bal naar de linkerkant gespeeld. Naar Eudegaard. Wordt daar neergelegd. Vrije trap voor Vitesse. Dat zo moeilijk wint buiten Arnhem. En dat vandaag dus ook weer niet gaat doen. 2-1 voor Groningen in de slotfase. Emma Ado, Andy. Ja, Emmen en Groningen hebben natuurlijk heel veel gemeen. Onder andere Dick Lukien, die voorheen bij Groningen zat en nu de trainer is van Emmen. Nog altijd 3-2 voor Emmen en zojuist bijna 4-2 toen Arias een geweldige kopbal afvuurde op het doel van ADO en Swinkels de bal wist te redden. Nu weer een aanval van Emmen. Wordt het nu definitief? Aukoyasse voor een balletje. Oh, Arias! Jongen, ach, je hebt hem voor het intikken met je grote kleine teen. Je mag kiezen wat je wil waar je mee intikt. En wat doet hij? Hij schiet de bal naast. Maar goed, het maakt verder Emmen niet meer uit. Want ze lachen zich de tanden bloot. Want nu is het afgelopen. Emmen pakt 3 broodnodige punten. Want wint met 3-2 van ADO. Armen af zijn Roglu. Hier is het nog heel eventjes. Björn Kuipers fluit nog niet af. En Vitesse mag dus nog een keer. Het is 2-1 voor FC Groningen. Matchwinnen lijkt te worden. Mo Elhan Koeri. En hij wordt het ook. Want nu fluit Kuipers wel af. De opluchting is groot. Heel erg groot hier in Groningen. Want Groningen wint. En dat is belangrijk. Waar ploegen onderin elke week wel punten pakken, moet Groningen mee. Ze winnen voor de 3e keer in 4 wedstrijden. Dat is gewoon goed. Elhan Koeri doet het in de blessuretijd. Groningen-Vitesse 2-1. Chris Wobber houdt ons op de hoogte van wat er gebeurt in het buitenland. En andere wedstrijden. Gebeurt nog meer dan alleen maar voetbal? Ja, zeker. Short Track, de B-finale. Ja. Itzak van Laat, die wint die. Dus dat is hartstikke mooi natuurlijk. En we wachten nu alleen nog af op de ploegennummers. Oftewel, ja, ploegennummers, daar heb je, je zegt eigenlijk de relay finals. Oftewel, de aflossingsfinales van de mannen en de vrouwen daar in Turijn. En dat is dan echt de slotwedstrijd van het seizoen. Dan natuurlijk wordt er gevoetbald. Heung-min Son zet in de 90ste minuut Tottenham op 3-1 voorsprong. En dus na de Tottenham Hotspur Manchester City op 2 punten. Dat zo meteen in actie komt tegen Chelsea. En ook in Duitsland wordt er gevoetbald. Werder Bremen gaat met 3-0 de rust in. 2 doelpunten van Milot Rasica. En het is heel spannend. We zitten in de 94ste minuut in het Jan Breidel Stadion. Nog steeds 2-2 bij die derby tussen Cerkelenbrugge en Club. In Insel beginnen de laatste 2 onderdelen. De massa starten bij de mannen en bij de vrouwen. Vrouwen net vertrokken, Sebas. Ja, een paar seconden geleden. Maar het peloton is nog bijeen. Dat is ook logisch, want er mag in de eerste ronde niet gedemarreerd worden. Dat is een soort loze ronde. Een veld van 24 vrouwen bijeen. Het is de 4e keer dat dit onderdeel wordt verreden op de wereldkampioenschappen afstanden. De eerste wereldtitel ging naar Irene Schouten. Dat was in Tialf in Ereveen in 2015. Maar daarna wist zij op het wereldkampioenschap niet meer te winnen. Daarna gingen de wereldtitels bij de vrouwen naar Ivani Blondin uit Canada. Hier ook weer bij. Borum Kim uit Korea. Hier ook weer bij. En vorig seizoen de Olympische titel naar Nana Takagi. Irene Schouten heeft internationaal ook sinds maart 2017, dus bijna 2 jaar geleden, niets meer gewonnen. Er klinkt nu weer een startschot. Dat is dan het officiële startschot. 16 ronden is deze wedstrijd lang. We hebben dus de eerste ronde achter de rug van die 16. Dat was de loze ronde. En wat je vaak ziet in de vrouwen, in deze wedstrijd voor de dames, voor de vrouwen, dat er heel veel gekeken wordt. Gekeken wordt naar de dames met een snelle sprint. Zoals Schouten, zoals Blondin, zoals Borum Kim. En dan is het eigenlijk altijd wachten totdat een van de andere dames in de aanval wil gaan. Bijvoorbeeld een Claudia Perstijn, want die rijdt ook gewoon vaak mee. Het veld vandaag 24 vrouwen, trouwens een grote peloton. Perstijn is daarbij, ook Francesca Lollobrigida is daarbij. Maar we zien nu de beginfase zoals we die vaak zien. Dus bij een wedstrijd op de massastart voor de vrouwen. Er wordt gekeken, gekeken en nog eens gekeken. En nog niet aangevallen. Wordt ook gekeken door Arnoek van der Weijden. Jouw onderdeel ook, hè? Ja, ja. Hier deed ik vorig jaar nog een paar keer aan mee. Ja, hoe is het om nou te kijken dan? Je bent gestopt, je ziet al die witte helmpjes daar over de ijs schieten. Ja, nou dat heb ik al een keer gezegd. Het was niet vandaag hoor, maar... Ik heb geen enkele keer moeite mee om schaatsen te kijken. Dat ik denk, ik heb afscheid genomen, het is goed geweest. Behalve bij de Mastart. Dan heb ik echt waarom is dat dan? Ja, het is het spelletje. Het gaat niet meer om... je hebt van tevoren niet die spanning die je hebt met individuele afstanden. Het is niet Dat alles wat misgaat, dat meteen een afrekening is eigenlijk. Er kan een heleboel gebeuren. Je kan onderweg je tactiek nog aanpassen of bedenken. En dat maakt het wel een heel mooi spelletje eigenlijk ook. Je kan van tevoren niet zeggen wat je moet doen, want de situatie verandert de hele tijd. Precies, maar je kan wel een tactiek bedenken met z'n tweeën, maar de situatie verandert de hele tijd. Je weet niet wat de anderen gaan doen en daar moet je toch de hele tijd rekening mee houden en op anticiperen. Dus dat maakt het spelletje heel leuk. En het is meer een spelletje dan echt zo'n een harde strijd met jezelf aangaan eigenlijk. Je kan er wel wereldkampioen mee worden. Zeker, ja. Maar weg. Robert Palmer, I'll be your baby tonight. Hoeveel rondes nog bij de massastart bij de vrouwen in Eendsels was? Nog 5 ronden en er is net een valpartij geweest. Daar lag in ieder geval de Canadese Valerie Malter bij. En daar lag een Koreaanse bij. En is dat dan Bo Reum Kim? Ja, dat is Bo Reum Kim die daarbij ligt. Ook een voormalig winnares van de wereldtitel. Die ligt trouwens nog steeds op het ijs. Die kwam lelijk daar terecht in de boarding na die doorkomst. En dat betekent dat Irene Schouten, volgens mij een behoorlijke concurrent, op een minder leuke manier kwijtgeraakt is. Bo Reum Kim zit inmiddels op het ijs en staat nu weer op. Gelukkig voor haar, terwijl Melissa Wijfje, de ploeggenote van Irene Schouten, meteen naar voren komt. En met nog 4 ronden te gaan nu het tempo omhoog gaat brengen. Melissa Wijfje, die eerder vandaag 6e werd op de door Irene Wüst gewonnen. 1500 meter. Haar persoonlijk record daar verbeterde. En nu moet gaan werken voor Irene Schouten. Nu moet gaan zorgen dat Irene Schouten dadelijk kan gaan sprinten voor een wellicht een mogelijke tweede wereldtitel in haar loopbaan. De Nederlands kampioen Schouten zit in vierde positie. Dan zit Blondet daarvoor. Daarvoor rijdt Francesca Lollobrigida. En het is Melissa Wijfje die zo hard doortrekt dat er een gaatje is ontstaan in het peloton. 2, 4, 6, 8, 9 vrouwen rijden voor de breuk uit. En zo klinkt het al alsof het wielerseizoen weer van start is gegaan. Maar dit is het wereldkampioenschap op de afstanden op de massastart bij het schaatsen hier in Insel. En het is nog altijd Melissa Wijfje aan de leiding van dat eerste club. Ja, nu gaat het tempo omlaag. Nu komt Wijfje omhoog met haar bovenlichaam. Maar Lollobrigida daar wil niet naar de kop toe. Er wordt geduwd, er wordt getrokken. Er komen ellebogen aan te pas met nog 2 ronden te gaan in deze wedstrijd. Waar het duidelijk weer iets en kijken naar elkaar is. En wachten is op de sprint. Nana Takagi probeert naar voren te komen. De vrouw die dus vorig seizoen in Gangneung in Zuid-Korea de Olympische titel pakte. De Amerikaanse die erbij zit is Mia Manganello. Mia Kilburg moet ik tegenwoordig zeggen. Want ze is in het huwelijk getreden afgelopen zomer. En dan gaan we nu de sprint krijgen. Met nog 1 ronde te gaan wordt de sprint aangegaan door Ivanie Blondet uit Canada. En Irene Schouten zit daar prima in tweede positie. Daarachter valt het gat. Het gat naar Mia Kilburg. Schouten nu al om Ivanie Blondet heen. Aan de overzijde op de kruising. Irene Schouten mag dit niet meer gaan weggeven. De Nederlands kampioene op de massastart en op de marathon is onderweg naar haar tweede wereldtitel in haar loopbaan. Op de massastart. Ja hoor, wat een overtuiging bij Irene Schouten. Pakt dus voor de tweede keer in haar loopbaan de wereldtitel. En eindelijk, na bijna 2 jaar, weer eens een internationale zegen. Irene Schouten, de wereldtitel is voor haar. Ivanie Blondet pakt de zilveren medaille. En het brons gaat nog naar de Russische Elisaveta Kaselina. De glimlach en de blijdschap bij Irene Schouten. Zij is voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioene op de massastart. En springt nu werkelijk waar in de armen van haar coach Jillet Adema. En hier in de studio is Anouk van der Weijden erbij gaan staan. Weer kippenvel. Ja, super mooi. Goed, ze hebben het echt samen zo goed gedaan. Op 4 ronden voor de eind ging Melissa Wijfje echt vol aan om, om een gat te creëren in het peloton, wat dus gelukt is. En daardoor moesten alle sprinters eigenlijk natuurlijk super alert zijn dat ze erbij zaten. En daarna was de tactiek om het soort van stil te laten vallen. En dan zie je dat er gewoon paniek ontstaat bij de sprinters. Alleen Irene Schouten weet heel goed wat er gaat gebeuren. En dat hebben ze heel goed van tevoren doorgesproken met elkaar. En op het moment dat het eigenlijk een beetje stilvalt, gaat Irene Schouten eromheen. En verrast ze de rest. En kan eigenlijk alleen Blondet, die met haar samen meegaat, dat gat nog weer maken. Waardoor ze echt met macht nu kan winnen. Nou, natuurlijk wel knap dat je bent een van de favorieten, maar dan maak je het ook bij. De concurrenten vliegen er dan wel uit. Maar. Klopt, maar er zijn hier altijd wel een stuk of 6 favorieten. Dus het is echt ontzettend moeilijk om te winnen. En wat ik net zei, het is een spelletje. Je moet heel goed opletten wat er gebeurt. En ook net geluk hebben. Hè, want Irene Schouten is heel vaak ook heel goed geweest. En dat ze dan net iemand voor zich heeft waardoor het niet lukt. En nu, dit hebben ze echt heel goed samen afgedwongen. Zij pakt de titel in Insel, derde wereldtitel voor Nederland vandaag, alleen al op de laatste dag van de WK afstanden. Zometeen de massastart bij de mannen. En natuurlijk om 16:45 Utrecht tegen PSV. NPO Radio 1. 4 uur per week werken en de rest van de tijd feesten, skiën en lekker doen waar je zin in hebt. Ik ging zoeken naar mensen die zo leefden en ik kon ze niet vinden. Of je gewoon gedragen als een miljonair terwijl je dat helemaal niet bent. Dus toen ben ik gaan rondshoppen bij makelaars voor hele dure panden die ik nooit kon betalen. Luister in Radiodoc naar een cursus gelukkig zijn. Ik leende een chique tas van een vriendin en zo ging ik dan naar de allereerste afspraak toe met de makelaar. Vanavond om 9 uur in Radiodoc de documentaire Een cursus gelukkig zijn. Ik had alle tijd van de wereld. Ik had al mijn doelen bereikt. Dan ga je vervelen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. Namens iedereen bij de ANWB... Dankjewel! Bedankt! Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Rick Niemann reist door zijn geliefde Italië en onderzoekt wat er toch met dat land aan de hand is. Ik kom al decennia in Italië en hou van het land. Maar ik merk dat mijn geliefde Italië kraakt in haar voegen en zelfs uit elkaar dreigt te vallen. Ik ga op zoek naar de ziel van Italië. In de nieuwe serie Langs Romeinse Wegen, vanavond op NPO 2. NPO Radio 1. Vijf over half vijf. We hadden het nieuws al uitgesteld vanwege alle sport. Maar hij is er wel, hoor. Door de Megers. Toch maar beginnen met die sport. De massastart op de WK-afstanden bij de vrouwen in Insel is zojuist gewonnen door Irene Schouten. En Thomas Krol heeft verrassend goud gewonnen op de 1500 meter. In een tijd van 1:42.58 versloeg hij de grote favoriete Kjeld Nuis en de Dennis Juskov. Juskov werd tweede, de Noors Verre Loende Pedersen derde. Nuis eindigde als vijfde. En eerder vanmiddag won Irene Wüst voor de vierde keer in haar carrière de 1500 bij de vrouwen. Ze bleef als enige onder de 1:53. Haar tijd van 1:52.81 was bovendien een baanrecord. Miho Takagi uit Japan won zilver, Brittany Bowe werd derde. De politie wil nog niet zeggen over de identiteit van de vier mensen die zijn omgekomen in Obdam in Noord-Holland. Vanmiddag rond het middaguur ontdekte een voorbijganger daar een auto in het water. Daarin bleken vier lichamen te zitten. Wanneer die auto te water is geraakt, is ook niet duidelijk. Wel was volgens NH Nieuws bij de politie bekend dat er sinds gisteren vier mensen uit de omgeving van Obdam werden vermist. Op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland zijn 3000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden die al bijna een week woeden. Bluswerk rond de noordelijk gelegen plaats Nelson gaat moeizaam. En hulpdiensten zijn bang dat de harde wind die is opgestoken het alleen maar moeilijker maakt. Met 22 helikopters en 3 blusvliegtuigen probeert de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Maar als het hard waait, dan mogen die helikopters niet meer vliegen. En brandweerlieden worden dan ook uit het gebied teruggetrokken. Familie van de piloot van het verongelukte vliegtuigje van voetballer Sala zamelt nu geld in om verder te kunnen zoeken naar zijn lichaam. Het lichaam van Sala werd gevonden in het wrak, maar dat van de piloot niet. Inmiddels heeft de familie meer dan €100.000 opgehaald. En FC Emmen heeft thuis met 3-2 van ADO Den Haag gewonnen. Door die zegen staat Emmen nu in punten gelijk met ADO. Groningen-Vitesse eindigde in 2-1. Eerder vanmiddag speelde Fortuna Sittard tegen Excelsior. In Sittard werd het 4-1. Zometeen over een paar minuten, 16:45, speelt FC Utrecht tegen PSV. Het weer, Marco Verhoef. Vannacht werd ik wakker van de regen. Het regende ontzettend hard. Ja, er is een hoop gevallen. Ik sta op zolder, zo'n plat dak. Het ging niet tekeer. Een dolle pret. Ik heb er niet zoveel voor gehoord. We hebben geen plat dak en ik slaap niet op zolder. En toen ik wakker werd, toen was het eigenlijk al grotendeels droog. Is het ook een tijdje lang geweest. Daarna is het weer harder gaan regenen. En vooral in het midden en zuiden van het land een behoorlijke plons water. 15 tot plaatselijk zelfs bijna 20 millimeter. In het noorden iets minder nat. Maar ook daar is het zeker verre van droog gebleven vandaag. Ja, en hoe gaat het er na vandaag uitzien? Nou, dat was een laag drukgebiedje wat eigenlijk nu aan het wegtrekken is. De achterkant zwiept nog even over ons land. Dus de komende uren kan er op verschillende plaatsen echt nog wel regen vallen. Komt nog een paar millimeter bij. In de loop van de avond wordt het van het noorden uit langzaam droog. De nacht verloopt grotendeels droog. Morgenochtend trekken er dan nog een paar buien over. Maar stelt weinig voor als je het vergelijkt met wat we vandaag gehad hebben. En dan morgen, vooral in de middag, dan wordt het geleidelijk steeds droger. De zon breekt vaker door. Het wordt 7 graden morgen. En de wind, ja, die blaast nog wel even flink ervan langs. Uit het noordwesten, krachtig langs de kust, windkracht 6. En daarna wordt het allemaal een heel stuk rustiger. Verkeersinformatie bij de ANWB zit er een E-passet. Herman, nog steeds die ellende op de A27. Een spoedreparatie die noodzakelijk is bij Noorderloos richting Utrecht. Nou, je bent er nu nog een kwartier mee kwijt in de file. Er is al wat lucht in de zaak gekomen, want er is weer een rijstrook vrijgegeven. Tot 5:30 gaan de werkzaamheden daar duren. Op de A7 Groningen-Heerenveen is een auto in de fik gevlogen bij Leek. 20 minuten vertraging vanaf Hoogkerk. De rechte rijstrook is dicht. Van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Vanavond in de Monitor. Dieren in het wild. Het leidt tot heftige confrontaties, zoals bij de Oostvaardersplassen. Klootzakken! Moeten mensen ingrijpen in de natuur of niet? In Nederland kan je niet zeggen, laat de natuur zijn gang maar gaan. Nee, er is al een wolf op 30 kilometer langs gelopen. De Monitor, vanavond om 10:50 bij KRO-NCRV op NPO 2. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Over een paar minuten begint Utrecht PSV wedstrijd waarop we Hugo gewoon de hele dag aan het wachten zijn. Oh man, ik zit te trappelen. Ik heb er zo'n zin in. Eerst naar de weken afstanden in Insel, Sebastian Timmerman. Het laatste onderdeel is begonnen. De massastart voor de mannen. Chris Huizinga en Douwe de Vries gaan proberen om Nederland het 9e goud te bezorgen van dit toernooi. En straks volgen we ook Manchester City tegen Chelsea. Niet Nuis, niet Roest, maar Krol. Thomas is wereldkampioen op de 1500 meter en Steven Dalebout spreekt hem. Iedereen lijkt jou deze wereldtitel zo enorm te gunnen, hè? Op dit moment ben ik zelf nog een beetje perplex. Misschien zie je het beter als het aan de zijkant staat. Maar Antoinette de Jong kwam aan het middenterrein toe terug. Hè, van, zal het hier eigenlijk helemaal niet over zijn. Maar die komen allemaal hier weer terug om jou te feliciteren. Dat klopt. En ook mijn oude ploeggenoten Kai en Daida. Kai won gisteren natuurlijk ook de wereldtitel op de 1000 meter. Ik kan met heel veel mensen goed overweg. En vaak heb ik het ook net niet gehaald. Vaak sta ik er ook naast. Gisteren week 2 is natuurlijk supergoed. Maar dan win je niet. En nu win ik een keer. En ja, dat is ongelooflijk. En ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ja, je wint een keer. Je won je eerste internationale zege haalde je in december in Heerenveen op de wereldbeker. Maar ja, je wint een keer. En met groot verschil ook nog. Hè, 0,5 seconde voorsprong op de rest van het veld. Ja, ik rijd hier een PR uit Salt Lake City uit de boeken. Dat is ongelooflijk. Dat had ik van tevoren echt tegen mijn voorhoofd gewezen. In december heb ik inderdaad al een wereldbeker gewonnen. En daarmee ook het geloof gekregen dat ik van iedereen kan winnen. Als ik gewoon supergoed op mijn taken let. En dat heb ik vandaag ook absoluut gedaan. En dat viel op zijn plek. Weet je je opening, de openingstijd? Ja, eerste doorkomst. Ik kon de doorkomst een beetje horen in het stadion. 3-2 inderdaad. En, 23 seconden, 2/10. Ja, voor mensen die dat niet wat zegt, dat is heel erg snel. Hè? Dat is zeker heel erg snel. Maar ja, ik wist als ik wat wil, dan moet ik gewoon vol inklappen. En vanochtend bij de training heb ik dat ook even geoefend. En dan voel ik bijna geen vermoeidheid. Dus ik denk, ja, ik moet het gewoon proberen. En ja, als het schip strandt, dan heb je in elk geval supergoed geprobeerd. Net als Patrick op de 5 kilometer deed. En ik hield het gewoon goed genoeg vol om gewoon te kunnen winnen nu. En tijdens de race ook, je deed tegen Juskov. Ja, die heb je eigenlijk niet gezien, of wel? Nee, klopt. Ja, verbaasde jou dat? Nou, ja, ik wist als ik hem zou zien, dan zou het te laat zijn. Want hij heeft een betere laatste ronde dan ik. Dus ik kan me beter zorgen dat ik hem demotiveerde. Gewoon super hard weg te rijden in het begin. En na de 1000 van gisteren wist ik dat met de snelheid gewoon heel erg goed zat. En daar moest ik ook absoluut gebruik van maken. Dus dat was gewoon het plan en dat lukte gewoon perfect. Je was vaker goed, maar je stond vaak dan of net naast de winnaar of naast het podium. Ja, nu ben je wereldkampioen. Ja, dat klinkt goed, hè? Ja. Als ik het zeg, ja, je straalt van oor tot oor. Ja, het is ongelooflijk, klinkt gewoon supergoed. En het is gewoon echt een droom die uitkomt. Ja, laatste dag zijn de WK-afstanden in Insel. Daar zijn we bijna mee klaar, Sebastian Timmerman. Met dus 3 onderdelen vandaag. 3 gouden medailles voor Nederland. Ja. Het laatste onderdeel aan de gang nu. Ja, we zijn bezig met de massastart. En inderdaad, terwijl er bij die massastart voor de mannen nog 8 ronden te gaan zijn. Het is een bijzonder succesvolle dag voor de Nederlandse ploeg. We hebben nu 8 gouden medailles behaald zien worden door de rijders in het oranje. Dat is een evenaring van het record van 2 jaar geleden in Kangneung. Maar toen werd de teamsprint natuurlijk nog niet verreden. En die stond nu wel op het programma en werd ook 2 keer gewonnen. Wie gaat de massastart winnen bij de mannen? En of de massasprint wordt, dat is nog maar de vraag. Nederland wil dat voorkomen en dus heeft Douwe de Vries, de 36-jarige Nederlands kampioen van dit seizoen, op dit onderdeel. En trouwens ook op het allrounder. Het inmiddels 2-3 keer geprobeerd. Het is niet gelukt om echt al een verschil te maken, om een forcing door te voeren. Peloton is nagenoeg compleet. Douwe de Vries rijdt hier met aan zijn zijde de 21-jarige jonge Chris Huizinga. Die komt nu naar voren. Via de bocht dacht ik even dat hij het rechte eind opgevlogen zou komen. En dat hij met nog 6 ronden te gaan, iets meer dan 6 ronden te gaan, in de aanval zou gaan. Maar Chris Huizinga houdt zijn kruid toch nog weer een beetje droog. Lijkt een beetje te spelen met zijn achtervolgers. Dat is een Deen, Victor Altorup. Daarachter rijdt Bart Swings. Die moet op dit slotonderdeel echt proberen om er nog wat van te maken. Want de traditionele afstanden verliepen zeer desastreus en teleurstellend voor de Belg. Die veel ervaring heeft uit het inlinen. En dat is natuurlijk een sport die wel overeenkomst heeft met dit onderdeel. 5 ronden zijn er nog te gaan. De peloton is nagenoeg compleet. Aan de achterzijde vallen een aantal rijders af, letterlijk en figuurlijk. Maar Douwe de Vries en Chris Huizinga zitten daar gelukkig niet bij. Net begonnen FC Utrecht tegen PSV. Frank Wielaert. Ja, de kruiddampen zijn hier letterlijk aan het optrekken. Vanaf de Bunnikside werd nodig aan vuurwerk afgestoken. 20 seconden onderweg deze wedstrijd. Bij PSV valt op dat Lozano en Bergwijn beide twijfelgevallen voorafgaand aan deze wedstrijd gewoon kunnen starten. Dat was ook wel de verwachting, maar het was toch even afwachten hoe ze op de laatste training hadden gereageerd. Goed genoeg dus om deze wedstrijd te kunnen beginnen. Om eens te kijken of ze op 8 punten van Ajax kunnen komen tegen FC Utrecht. Waar Michiel Kramer in de punt van de aanval staat. Nee. Eens kijken wat hij in zijn eerste minuten in de Eredivisie terug uit Israël. Ja, hij staat in de punt van de aanval. Echt waar. Is dit advocaat wanhopig, vind jij? Het is een eigenwijze man en hij maakt eigenwijze keuzes voorlopig in deze eerste minuut. PSV aan de bal en ze proberen zo snel mogelijk iets te forceren via Luc de Jong. 0-0. We zijn begonnen. Hoeveel rondjes nog in Insel, Bas? Nog 2 rondjes en 100 meter. En dan zit dit WK erop. Terwijl de koploper Stefan Dew-Smit uit Denemarken, ook een expert uit het inlineskaten, bijna onderuit gaat. En daardoor wordt teruggepakt gaat worden. Met nog 2 ronden te gaan door Shane Williamson. Een Japanner. En daarachter rijdt Douwe de Vries. Gaan we hier dan misschien toch een massasprint krijgen. Ook bij dit WK voor mannen. Vorig seizoen bij de Olympische Spelen gewonnen door Seung Hoon Lee. Die heeft marathons gereden in Nederland. Maar doet hier niet mee. De nummer 2 van de Olympische Spelen wel. En dat is Bart Swings. Die had toen misschien wel kunnen winnen. En gaat Bart Swings dan misschien, want we hebben nog maar 1 ronde te gaan, hier dan toch nog zijn toernooi goed maken. Bart Swings zet aan, komt helemaal buitenom naar voren toe gereden. Gaat als eerste de laatste ronde in. Maar met Jai Wong Chung en Che. Oh, Swings onderuit. Oh, wat een pech toernooi is dit voor de Belg. Met Chung en Oem zitten er 2 Koreanen daar direct achter. Die rijden nu aan de leiding. En dan zit daar ook Joey Mantilla nog bij. En dan wordt het 1 van de 2 Koreanen of komt Mantilla nog buitenom? Joey Mantilla, ook 1 van de 2 Koreanen gaat bijna onderuit. Mantilla komt buitenom en het is daar Amerikaan Joey Mantilla, die daardoor hier voor de tweede keer in zijn loopbaan de wereldkampioen wordt op de massastart. Hij werd er 2 jaar geleden in Canneung. Hij wordt het ook nu in Insel. En de teleurstelling van het gezicht af te lezen van Bart Swings. Hij wilde er een lange sprint van maken, maar hij verloor de controle. Ging onderuit. Geen medaille voor Swings. Wel voor Mantilla het goud, het zilver en het brons voor de Koreanen Oem en Chung. En de beste Nederlander wordt Douwe de Vries. Hij eindigt op de 9e plaats. Manu van der Weijden, dat liep even anders dan we dachten. Het einde. Ja, nou ja, dat is wel de mastart, maar dit was wel een heel spectaculair laatste rondje. Ja, dit is weer 2 Koreanen. Short track. Ja, nou ja, daar lijkt het wel een beetje op zo, ja. Ja, ik dacht, die Koreanen die zitten zo bij elkaar in de slag. Die hebben het helemaal van tevoren uitgedacht. En nou, ze leken echt op de ideale positie achter Bart Swings. Die gaat daarna nog onderuit, dus... Ik dacht, daar kan niemand meer tussen komen. Maar Joey Mantilla kwam van achter echt met zo verschrikkelijk veel snelheid die bocht aan. En dan staat er ineens zoveel druk op die Koreanen. Die gaan met elkaar vechten en uiteindelijk verliezen ze eigenlijk. Mantilla pakt de titel bij de mannen. Bij de vrouwen was het Irene Schouten en die is nu bij Steven Dalebout. Ja, die stond ook toe te kijken hoe die mannenrace verliep. Ja, in de vrouwenrace was het echt een plan wat helemaal op zijn plek viel, hebben jullie? Ja, we hadden echt een heel goed plan. En eigenlijk normaal gesproken weet je het verandert. Omdat in de massastart gebeurt natuurlijk van alles. En, leg eens uit wat het plan was voor de mensen die de race niet gezien hebben. Met de laatste tussensprint, dan valt het vaak even stil. En nou, Melissa, een goede 1500 meter rijdster. En die kan dus echt een paar rondjes op hard tempo doorrijden. Dus het was voor haar een mooie kans om dan weg te rijden. En... ontstond echt een breuk, hè? Wat zeg je? Er ontstond een breuk. Oh ja, dat heb ik niet meegekregen. Maar... het groepje was niet zo heel groot meer. Oké, nou het was eigenlijk hoopten we dat Melissa zeg maar alleen weg zou komen. En dat anderen dicht moeten rijden of dat zij dan alleen aankomt. Maar nu zagen we eigenlijk al direct dat Francesca en de Canadezen direct achter zaten. En dat zag de coach ook direct, Jillard. Dus die zei ook dit tempo blijven rijden. Ik zat op 4e positie, zag dat Melissa en Lolo Pesita wat vermoeid waren. En de Canadezen ging met nog een rond te gaan en met nog 300 te gaan ging kroven. En je was duidelijk de snelste in die sprint. Je was al eerder wereldkampioen, je werd derde te spelen. Wat is deze titel jou waard? Dat ik hem eindelijk weer terug heb. Ja, ik weet al dat ik bij de beste hoor. Alleen het moet ook jouw kant opvallen en dat viel het vandaag. Het is het einde van het toernooi. Je moet nu het podium op, hè? We worden zo deze kant op geleid. Ja, nee, anders staan de mensen hier voor niks te wachten. Gefeliciteerd met deze wereldtitel. Bedankt, dankjewel. De vrouw die in Nederland veel marathons wint. Eigenlijk, die kan je eigenlijk altijd opschrijven voor de marathon Anouk. Maar... als ze meedoet, wint ze. Ja, precies. Maar dit is bij die massastart, dan is dit toch nog wel iets waard voor haar. Ja, natuurlijk. Ja, wereldwijd gezien heb je gewoon heel veel dames die heel snel rondje in de benen hebben. En wat ik net zei, er waren echt wel 6 kanshebsters op die titel in zo'n sprint. En deze keer pakt het voor haar goed uit met een heel goed plan en met een hele goede tactiek. En ja, de eerste keer dat die georganiseerd werd, werd ze wereldkampioen. En nu heeft ze hem inderdaad weer terug. Dus dat is echt heel mooi. Ja, er zit een traditie inmiddels aan die massastart. We begonnen dit hele toernooi donderdag met de teamsprint. Voorzie jij daar ook een vaste rol voor? Op de kalender misschien Olympisch? Ja, nou ja, ik denk niet dat hij de aankomende Spelen Olympisch gaat worden. Ook omdat ze volgens mij een beetje met moeite hebben met het aantal lange baan rijders die nu mee mogen gaan naar de Olympische Spelen. Dus ik denk niet dat hij nu al Olympisch wordt, maar wie weet over 4 jaar later op de volgende Spelen. Maar ja, er zit wel toekomst in, want er is nu de eerste keer. Ik onderbreek je even. Frank Wielaert. 1-0 Utrecht. En dat is uit de eerste hoekschop van de wedstrijd. Willem Jansen die hem maakt. En dat doet Utrecht dus uitstekend. Het was al duidelijk hoe ze PSV gingen opvangen. PSV aan de bal. En een dubbele muur opgetrokken. 4 verdedigers, 5 middenvelders. En daarvoor Michiel Kramer. Dat ging redelijk in die openingsfase. Maar de eerste hoekschop meteen raak. Dat is natuurlijk een cadeautje van je welste. Voor de Galgenwaard. Uitstekend gedaan. Uitstekend ook voor zijn man gekomen. En goed ingekomen. En PSV dus met een valse start in de Galgenwaard. Maar er is natuurlijk nog heel veel tijd om het weer goed te maken. Het is niet Jansen die hem maakt. Het is Sander van der Streek die hem afrondt voor FC Utrecht. Het maakt niet uit wie hij maakt voor FC Utrecht natuurlijk. Wij willen een spannende competitie. En dan is het lekker dat Utrecht in deze wedstrijd tegen PSV, die staat meteen op de kaart, Utrecht op een 1-0 voorsprong heeft gezet. PSV weet wat er te doen staat. Ze scoren gemiddeld 2,5 doelpunt per wedstrijd. Ze zullen er zeker 2 moeten maken om 3 punten te pakken vandaag in de Galgenwaard. Want Utrecht, die lust PSV. Dat lust PSV vandaag rauw. Dat hebben ze wel laten zien. Zelfs als ze de bal niet hebben. Ja. Nog even terug naar jou, Anouk. 4 dagen schaatsen, WK afstanden. Wat voor gevoel had jij eraan over wat betreft de Nederlanders? Een beetje een moeizame start op de individuele afstanden. Maar heel goed toernooi. En met heel veel verrassende leuke winnaars. Dat vind ik vooral heel leuk aan dit toernooi. Ook uit het buitenland? Ook uit het buitenland, zeker. Maar dat maakt het wel mooi. Ja, ja. Dank dat je er was. En dank dat je met ons hebt gekeken naar de WK-afstanden in Insel. Ja, even terug naar Utrecht, Frank Wielaert. Want de thuisploeg heeft het heft in handen. Ja, 1-0. Dan heb je het heft in handen. 8 minuten onderweg in de Galgenwaard. Goal dus van Sander van der Streek uit een hoekschop. De eerste hoekschop van de wedstrijd. En PSV meteen, ja, het was al geconfronteerd met een probleem. Want het had in de eerste 7 minuten de bal zo'n beetje. Maar dan moet je zo'n dubbele linie doorkruisen. En dan moet je aan een zoektocht beginnen. Je zag het meteen aan Luc de Jong. Die, als je dan zo'n dubbele linie van 4 verdedigers en 5 middenvelders voor je neus hebt, dan wijkt hij vaak uit naar de zijkant. Dat deed hij ook meteen in het begin. Nu Pereiro ook. Even uitgeweken naar de rechterkant van het veld. Moet dan 2 man passeren. Als hij die 2 voorbij is, dan schiet Gustafsson die bal gewoon heel hard de tribune in. Om te voorkomen dat hij door kan lopen en een voorzet kan geven. Dus kan PSV daar wel gaan ingooien. Op een metertje of 10 van de achterlijn doen ze dat dan ook. Via Dumfries in de richting van Hendricks. Hendricks gaat dan de voorzet geven over Luc de Jong. Heen. Lozano probeert in te koppen en doet dat niet zo slecht. Dat doet hij maar een half metertje naast de goal van David Jensen. En zo hebben we meteen de open wedstrijd te pakken. Ook weer uit een standaardmoment dus. Nu de ingooi. En knap gekopt nog hoor van Lozano. Die daar te maken heeft met Kleiber. Daar duikt hij een soort van overheen om nog te kunnen koppen. En dan is het te moeilijk om de juiste richting mee te geven. Daardoor kopt hij een meter naast de goal van David Jensen. Daar is Utrecht ook meteen gewaarschuwd. Want 1-0 voor betekent niet 1-0 winnen tegen PSV. Dat meestal in de slotfase zijn doelpunten maakt. Maar dat nu wat eerder zal moeten gaan doen om zich een beetje in de wedstrijd te voetballen. Gustafsson slordig die bal breed gegeven op Boussaïd. Die daar aan de linkerkant staat. Dat is een soort linker aanvaller, linker middenvelder. Daar niet voor niets neergezet om Dumfries op te vangen. En de vijfde middenvelder te zijn. Kerk aan de rechterkant, ook eigenlijk een aanvaller. Is meer een middenvelder als Utrecht de bal niet heeft. En je ziet het nu aan PSV. Als Gustafsson dan even naar voren loopt. Als Swaap de bal heeft, dan moet Swaap die bal terugleggen in de richting van Zoet. Hij krijgt hem nu ook weer terug, de Duitser, van Zoet. En dan kan PSV weer gaan opbouwen. Het tempo, dat zal in het begin wel laag liggen als PSV de bal heeft. Want het is even zoeken, want er is weinig ruimte op de helft van FC Utrecht. Utrecht 1-0 voor na 10 minuten tegen PSV. Het geluid van het matchcenter. We gaan naar Chris Wobben, want Chris, je belooft ons ook nog rugby. Ja, jongen. Echt een geweldige wedstrijd tussen Engeland en Frankrijk op Twickenham in Londen. Engeland won al van Ierland in Dublin vorige week. Dat was ook al een sensatie met zo'n enorme cijfers. En nu staat het bij rust 30-8 voor de Engelsen. 4 tries tegen 1 van de Fransen. En zoals iedereen bij de BBC ook liet melden, wat een heerlijke dag, vooral als je Engels bent. Dus de Engelsen leiden met 30-0 tegen het imposante Frankrijk. Dat moet zien terug te knokken wat vorige week al verloor van Wales. Uiteraard gaan we ook voetballen. Er is al gevoetbald. Natuurlijk Tottenham Hotspur wint dus met 3-1 op Wembley. Met een hoofdrol voor Davinson Sanchez en Eriksen. Allebei een doelpunt en een assist. En ook de Brugse derby eindigt in 2-2. Atalanta Bergamo zojuist gewonnen met 2-1 en is vierde in de Serie A. Een assist van Hans Hatenboer op de winnende van Zapata. Ja, dan gaan wij dus op dit door met die fijne pot in Utrecht. Hè? Ja, een voorsprong van FC Utrecht. En dat zou toch wel lekker zijn om de spanning in de competitie terug te brengen. Want als het er zo uitziet, wordt PSV kampioen. Maar het staat achter. Tot zo! NTO Radio 1. Elke ochtend van 9:30 tot 11:30. Maar jongens, hoe doorzichtig is dat? Helene Plag met Spraakmakers. We weten allemaal dat veel vrouwen in opstand zijn gekomen tegen Trump en zich daarom kandidaat gaan stellen en dat er daarom veel vrouwen zijn. Een studio met bevlogen gasten. Dat is echt fenomenaal om te zien, hoor. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Dan vraag 3, dat begint weer met een fragment. En natuurlijk de nieuwsquiz. Hoeveel uur zat een man vast op een toilet van zijn verzorgingstehuis? Het mediaforum. En de man was één grote schreeuw om weer geaccepteerd te worden. En stap